بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل آلي، يا رجالا يعشق. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دو الله سبحانه وتعالى په فضل توفیق او مشیت سره مونږ د اسلامي خلافت د شرعي نظام د قیام د اهمیت او ضرورت او د هغې د وجوب او فرضیت په سلسله کې په تیر شوي درس کې د اسلامي خلافت د مقصد مختصره خلاصه هغه ذکر کوله. هغه په دې ډول چې خلافت دا په اصل کې د مسلمانانو عزت دی، هغه عزت په کوم چې د دوی ایمانونه، اعراض، مالونه او عقیدې ساتل کیږي. د اسلامي خلافت قیام هم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرامو او د صحابه کرامو د اتباعو او د اتباعو د تابعینو د قربانیو مقصد، غرض او غایه ده. اسلامي خلافت د مسلمانانو هغه ورک شوی او غضب شوی مجد او عزت را واپس کوي، د کوم دپاره چې د افغانستان مؤمن و موحدین و رونو او خویندو د روس، امریکی او افغان مرتدو حکومتونو خلاف قربانیانې ورکړي دي. د همدې عزت او مجد د حاصلولو دپاره تاسې وګورئ د فلسطین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، هندوستان، کشمیر او داسې د نورو ممالکو مسلمانانو د همدې ملکونو د مرتدو او کفري نظامونو په مقابل او خلاف کې قربانیانې ورکړي دي. همدغه ډول د ایران، شام، عراق، لیبیا، مصر، یمن، ایغور، ترکیه او کردستان د دې موحدینو مسلمانانو د دغه عزت د حصول لپاره له مودو راهیسې د همدې ملکونو د مرتدو او کفري قوانینو او نظام خلاف ځانونه قربان کړي دي. او دا هم هیر نه کوي چې د شیشان، فلپین، قوقاز، غرب افریقا، وسط افریقا، مالی، سومالی، بورکینافاسو او د موزمبیق موحدینو مسلمانانو هم د دې خلافت او ورک شوي عزت او مجد دپاره له مودو راهیسې قربانیانې ورکړي، چې اوس الحمدلله هم دغه ممالک د اوسني اسلامي خلافت او اسلامي دولت ولایت اعلان شوي دي، او مؤمنانو پکې د یو خلیفه په بیعت کې د یو بیرغ او قیادت لاندې د دنیا د ټولو کفارو او مرتدینو سره د جهاد، جنگ او قتال اعلان کړی دی. او همدا هغه څه دي چې د دنیا کفار او بیدینه ملحدین او مرتدین دې ته مجبور کړي چې یو ځل بیا د احزابو په شکل په مسلمانانو راغون شوي، او لکه د مکی د قریشو چې په بدر کې د اسلام د بیخکنۍ په ارادې د تکبر او ریا سره په مسلمانانو پسې پاسون کړی و، بعینه په همدې نیت نن د اسلامي دولت او خلافت د ختمولو لپاره راجم شوي دي. خو د دې مقابل کې مسلمانان د خپل رب لایزال په دې وینا باندې خپلو ځانونو ته ډاډ او تسلی ورکوي چې الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دغه کفار را دل رشید الله رنا، یعنی دین او شریعت دا پخپل خلو باندې مړو ختم کی، او الله پورا کون کې درنا خپل لره اگر که کفار بد او ناخوخه غنی. نو زه یو ځل بیا خپل مسلمانانو ورونو خندو ته دا فکر ورچوم چې تاسو لک سوچ کړی چې کله مسلمانانو خلافت نه دی اعلان کړی، د جهاد د پاره اعداد او تیاری نه دی کړی، نو په مکه کې څومره په سختیو او مشکلاتو سره وخت تیرولو، حتی چې په کورونو کې هم حفاظت او ساتنه نه کیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت الله کې لمونځ کوي، هغه بیت الله چې د دې تقدس او په دې کې امن ته کفار هم معترفو، حتی چې دوی به په هغې کې د سر دشمن ته هم څه نه ویل، خو د اسلام او توحید دشمنۍ دې ته مجبور کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې دغه مونځ هم په امن او قرار ونه کړی شو، تر دې چې د لمانځه په حالات کې ورباندې د اوښانو لرې او پریوانونه واچول. دغه ډول تاسو د بلال، یاسر، عمار او سمیه رضی الله عنهم اجمعین ته د اسلام او توحید منلو په سر دا سزاګانې هم لږ را یادې کوي چې انسانیت خلاصه حیوانیت هم د کړنې طرفداري نه کوي. خو بیا د دې حالاتو مقابل کې چې کله مسلمانان په مدینه کې خلافت اعلانوي او د کفار او مشرکانو مقابل کې په جهاد، قتال او عداوت بیعتونه کوي، بیا دې څوک دا ثابته کړي چې یو مسلمان زورېدلی وي او یا د کفارو نه دې حد ته رسېدلی وي چې هغوی د لمونځ په حالت کې په هغه مسخري کړي وي. تاسو وګورئ بنو قریزه، بنو نذیر، کعب بن اشرف، ابو رافع چې دا د یهودو مضبوطې او قوي ډلې او کسانو، دا څه شول؟ د خیبر یهود چې تکبر او دبدبې به یې د فضا سره خبرې کولې، د ذلت او حقارت دې درجې ته راورسېدل چې بیا د مسلمانانو خدمت او مزدورۍ ته غاړه ږدي، او په ذلیل ځان سره د خپلو سرونو د بچ کېدو په خاطر د مسلمانانو لیرې مسلمانانو ته په ټیټ سر په خپلو لاسونو ټیکس او جزیه ورکوي. ولې دغه مسلمانان د روم او فارس غوندې قوي امپراتوریانو ته شکست ورکوي؟ ولې د روم خزانې د مسلمانانو لاس ته پرېوځي؟ ولې د شرق او غرب مسلمانان د یو بدن د غړو او د یو دیوال د بنیاد په شان د یو بل څخه قرباني؟ دا نور هیڅ نه و، بلکې دا د خلافت د قیام او د خلیفه د طاعت او پیروي او هغه سره د بیعت هغه خیر او برکت و چې مسلمانان د یو ابدي ذلت او حقارت نه بچ او د یو داسې عزت، سعادت او کرامت مستحق وګرځول چې تر قیامت پورې د مسلمانانو د سربلندۍ او عزت سبب وګرځېده. دا نن چې تاسو د سیرت او تاریخ په کتابونو کې د مسلمانانو د فتوحاتو او کامرانۍ او عزتونو واقعات او کارنامې وینئ، اورئ او مطالعه کوئ، دغه ډول چې په شرق او غرب کې د هغوی تمکینو دا ټول برکات د خلافت او شرعي نظام و. نو عزتمندو، لکه څنګه چې د نقل نه ثابته ده، هم دا ډول د عقل نه هم ثابته ده، او عقل هم د دې پوره تائید او طرفداري کوي چې باید مسلمانان یو امیر او قائد ولري او د دنیا ټول مسلمانان په دره غونډ شي ترسو په دې سره د دوی قوت او شوکت قوي او مضبوط شي. هسې تاسو سوچ او فکر وکړئ چې که یو کور او یا هم کلی وي او په هغې کې مشر او سرپرست نه وي، نو د دغه کور او کلی سرپرستی، تربیت او نظام هیڅ ترقی نشي کولی، بلکې د سردردۍ او مشکلاتو نه بغیر به نور هیڅ زیات نه کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه شو چې مخکینی اسلافو ته زموږ دغه عزتونه الله سبحانه و تعالی د خلافت او شرعي نظام په وجه ورکړي وو، نو ولې موږ نن د خپل عزت او وقار دغه سبب او لاره اختیار نه کړو؟ خو افسوس او بیا افسوس چې په مرور د زمانې او حالاتو په مسلمانانو کې د دنیا مینه، محبت او د هغې د متا او زینت سره حب او لذت وقت په وقت دومره غلبه وکړه چې د خلافت د ساتنې او بقا وسه او استطاعت د هغوی د لاسه ووته. نو چې کله په هغوی کې د مرګ او فقر یېرې او خوف ځای ونیوه، نو د دوی دغه د لمر په شان پلق وهونکی عزت، مجد او قیادت لکه د تورې شپې په تورې تیارې باندې بدل شو. د هغوی اتحاد په افتراق، دوستی په دشمنۍ او محبت په عداوت بدل شو. پس له هماغې ورځې نه، له کومې نه چې د خلافت صادر غونډ شوی، مسلمانانو د ذلت او رسوایۍ سره مخه شوې ده. دوی باندې داسې حاکمان مقرر شوي چې د اسلام د دعوې کولو او د کلمې د ویلو باوجود د کفر او ردت داعیان او د هغې امامان او چوکیداران دي. په دوی داسې وضعي، یعنی د ځان نه جوړ شوي قوانین نافذ کړي چې د اسلام سره هیڅ قسم کوم تعلق نه لري. او ډیره د فکر او افسوس خبره دا ده چې دغه مرحله ډیره طویله مده او زمانه وچلې ده چې د مسلمانانو نوی نسل د دې کفري او طاغوتي نظامونو او قوانینو سره داسې اشنا او بلد شو چې د شرعي او الهي نظام او قانون نه بالکل خبر نه دي، بلکې د هغې نه سخت په نفرت او بې پروايي کې دي. انا لله و انا الیه راجعون. نو دا چې د الله سبحانه وتعالی په فضل او توفیق سره مسلمانان بیرته خپل دغه نوي نسلونه د کفر او ردت د تیارو او د طاغوت د شیطاني پالیسۍ او دام او جال نه آزاد کړي او خپل هغه د مودو مودو رئیسی ورک شوی او غصب شوی عزت او قیادت او دولت ترلاسه کړي، نو په دوی لازم ده چې د خلافت د قیام او بقا او د هغې د مدد او مرستې دپاره په اخلاص او اتفاق سره کوششونه وکړي، ځکه همدا هغه د عزت او سعادت، خیر او برکت لاره او طریقه ده چې اوائلو مسلمانانو ته په حاصل شوی و. د خلافت د قیام او د خلیفه د تقرر او ودرولو باره کې د یو څو علماو نظریه هم لږ وګورئ. امام هیتمی رحمه الله په السواعق المحرقه کې په 1 نمبر صفحه کې فرمایي: اعلم ايضا ان الصحابه اجمعوا على ان نصب الامام بعد انقراض زمن النبوه واجب، بل جعلوه اهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم دارنګه پوښه چې بشک صحابه کرام په دې اجماع کړي چې بشک د خلیفہ او امام درول او تعین کول رستو د ختمې دود زمانی د نبوت نه دا واجب دی، بلکې دا د اهم او ضروري واجباتو ځنی وګرځوله. په دې طریقه چې دوی د خلیفہ په ټاکلو اعلان کولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تدفین او تکفین نه هم مصروف او مشغول شول، دغه ډول علامه ابن حزم رحمه الله په الفصل فی الملل نامی کتاب سلورم جز دو اویم نمبر صفحه کې د خلیفه او خلافت په قیام او فرضیت د ټولو اهل سنت او اجماع او اتفاق ذکر کوي او بیا فرمایي ان الامه واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعه التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی په امت باندې واجب دی چې طاعت او تابعداري ته منقاد سي دي او داسې عادل امام چې په دوی کې د الله احکام جاری کوي او د دوی رهبری او قیادت په شرعي احکامو باندې کوي، هغه احکام په کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل کړی وي. نو د دین هم معلومه شو چې د خلافت مقصد او د خلیفه واجبات او فرضداري چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت سل په سل نافذوي. دی کې بدا نه وي چې دا عرب دی د دې لحاظ شي او دا عجم دی په دې نافذ شي، او نه لکه د یهودو چې غلونی سه مخ ورته تور کو قطه د لاستې مه قطه کوه. دارنګې زناکار ته وګوره که مالدار دی بس هغه نه په یو څو ګډو باندې خلاص کوه، او چې کوم غریب دی په هغه باندې رجم کوه. نه، بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت دی هغه به سل په سله باندې نافذ کیږي، ځکه که 99% هم په یو نظام کې شریعت وي او 1% پکې نه وي دې ته شرعي نظام نه ویل کیږي. او نه دغه د خلافت اصول دی او نه دا د خلافت نقشه ده. امام ماوردی رحمه الله په خپل کتاب الاحکام السلطانیه صفحه 15 نمبر کې فرمایي وعقدها اي الامامه لمن يقوم بها واجب بالاجماع وان شذ عنهم الاصم. يعني د خلافت مشري او قيادت د هغه چا د پاره چې د دې اهل په اجماع سره واجب ده، اگر که د دې اجماع نه اصم معتزلي خروج او مخالفت کړي دي. نو مطلب د امام ماوردی رحمه الله د دې قول نه هم دا ثابت شولا چې اجماع د امت هم په دې باندې ده چې قیام د خلافت او ودرول د خلیفه او تعین کول او اعلانول د خلیفه دا واجب دي. نو دا د مسلمانانو د اجماع نه هم ثابت ده، لکه څنګه چې په مونږ په دې بار بار دلایل ذکر کړل. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د خلیفه امیر او امام او هم دا ډول د خلافت د ضرورت اهمیت او د اغه ته د حاجت وضاحت په خپل رساله السياسه الشرعيه صفحه 122 کې داسې کوي فرمایي يجب ان يعرف ان ولايه امر الناس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين الا بها. يعني واجب د خلق دا او پیجن چې بشک د خلق مشرک ول دا د لوی واجبات زنه دا، بلکې د دین ساتنه او قيام ناراضي مگر په همدي قيادت او مشري سره مرتنه د خلافت مشري ده. عزتمند مسلمانانو، تاسو د اسلامي خلافت د قیام په باره کې د دغه سلف او علماو او ائمه کرامو دین نظریه او عقیده ته وګورئ، او بل طرف د دې زمانه د مرجفین او بوزدله انسانانو خوف او جبن ته وګورئ چې مسلمانانو کې دا تبلیغات او پروپاګاندي کوي چې مسلمانان کمزوري دي، منظم افواج نه لري، تیاری بحری بیړۍ کروزونه او اټم بم نه لري. نو د شرعي نظام قیام او دارنګ اسلامي دولت او خلافت اعلانول دا لازمی او ضروری نه دي. اصل کې دا خبره د هغو خلقو خبره ده چې په حقیقت کې په الله او د الله په وعدو بدګمانه او د کفر او ردت محافظین او چوکیداران دي. بلکې تاسو ابتدا د اسلام ته وګورئ، د هغه وخت د کفارو طاقت د اوسني کفارو د طاقت په نسبت او مقابل کې زیات او یا هم برابر ثابت. خو که د دې زمانې د مسلمانانو اوسني شمار او طاقت ته وګورئ، نو د هغه وخت د مسلمانانو طاقت د دې زمانې د مسلمانانو د طاقت او شمیر په نسبت او مقابل کې ډیر کم و. نو بیا ولې یو څه وجه ده چې د هغه وخت مسلمانان د خلافت او اسلامي دولت د قیام دپاره د قربانۍ میدان ته ځانونه پیش کوي، خو د دې وخت مسلمانان په اتفاقي طور دې ته نه آمده کیږي. اصل کې د دې یو مهمه وجه او علت دی، او هغه دا دی کوم چې موږ مخکې هم ذکر کړ، هغه دا چې دلته یو طویله زمانه د کفري او دیموکراتي نظامونو یوه سلسله په دوی چلېدلې ده چې د هغې په وجه دوی د اسلامي نظام د فوائدو او د هغې ته د ضرورت او د هغې د مرتبې او درجې څخه غافل پاتې شوي دي. او بل دا چې د دوی اعتقاد او باور او د الله سبحانه وتعالی سره تعلق د هغو مسلمانانو په شان نه دی، بلکې د دوی زیات نظر او کتنه هغه اسبابو ته ده، د شریعت د باب نه په ډیرو مسائلو کې لري پاتې شوي دي. اکثر د ناکارو مبتدعینو ملایانو د ذلیلو کوششونو په نتیجه کې دې حد ته رسیدلي دي چې حق او صحیح دین ورته باطل او باطل او ناحق دین ورته حق او صحیح ښکارېږي. نن هم دا وجه او علت دی چې مسلمانان د صحیح دین په پیروي او هغې ته په دعوت او تبلیغ کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. ځان ته به یو کس مسلمان وایي، پلار او نیکه به مسلمان تیر شوی وي، خو که د ده په مخ کې د سنت په طریقه د اسلام یو حکم عملي کړي، نو 1500 ټاپې به در باندې ووهي، حتی ستا بې عزتۍ او لتوکوب ته هم لاس اچوي. تاسو نن وګورئ چې کله په شام او عراق کې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته د خلیفه او خلافت د اعلان او قیام توفیق ور نصیب کړو، نو د نړۍ کفارو اول لټولو نمخ کې په همدی علاقو کې ناکاره مبتدعين علما او د نبوي کورنۍ او ناموس ګستاخان او بدترین مخلوق روافض دی په مخالفت کې راپورته کړل. چې دغه وضاحت به د الله په فضل سره پر روان درس کې وکړو ان شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فجروا في كل حي زمجروا في كل حال أقدموا فالموت عز نحن قوم.